Açma zülfülerin yar yar, yerlere karşı senin zülfün benim, telim değil mi? Sallama saçların yar yar, sen de bulunsun Ezrail misali yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, kanım olursun. Bu kul senin kulun, kulun değil mi? Etme bu cefayı yar yar, kanım olursun. Bu kul senin kulun, kulun değil.